Bismillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqadata min lisani yefkavu kavli emma ba'd. Allahümme la sahla illa ma cealtahu sahlan. Dersi muzeymu ayı şerhi kitab-ı medina, kitab-ı seyyum, dersi tahum hastay. Ad-dersu l-aşiru. Mavzu yakımimo dar burayı cümle. Taksimatı cümle. خب دیگه گفته است که جمله دو قسم میشه. یعنی اگر واسه تر بگیریم اصلا جمله چهار قسم میشه. یعنی که جمله اسمی و فعلی و جمله کبرا و صغرا و جمله خبری و انشائی و جمله که محل دارن در اعراب و جمله که محل ندارن و جمله حکایگی. یعنی چهار قسم جمله. اول جمله من چی است؟ جمله اسمی و فعلی. خب جمله اسمی چیه و جمله فعلی چیه؟ جمعه که الجمله تو نوعان، جمله دو قسم میشه و یعنی که جمله تون اسمیه تون، جمله تون فعلیه تون، جمله اسمی جمله فعلی. الجمله تو اسمیه، یکم چیه است؟ جمله اسمی گه هی التي يكون صدرها احد الاشياء آتیه. آن اسمی که در اولش میگه یکی از زمین ها می آید، یعنی که از همین چیزایی که بیان میکنه یکی همونا را در اول جمله که دیدین جمله چی هسته؟ جمله اسمی هسته. خب مشهور هسته، یعنی قاعده ای که میگه هر چیزی که هر جمله که به اسم سر شوه جمله اسمی هسته و هر چیزی که به فعل سر شوه جمله فعلی هسته. این برای مبتدی، برای شخصی که نو سر میکنه، یعنی که بسیار قاعده درسته. اما در اصل اگر نگاه کنیم نه همه اسم هایی که تا به مثال جمله، نه به همه اسم هایی که سر می شود جمله اسمیه. اینجا ذکر میکنه که خصوصا کدام اسم هایی که اگر بیاید. یکم اسم صریح، اگر اسم صریح باشه به مانند چی؟ به مانند در جمله مثال آورده است الله غفور، الله اسم صریح است. هذه اسم اشاره، اسم صریح است. انا یعنی ضمیرها، انا مجتهدون یعنی دمویرا چی هستن؟ اسم صریح. الطالب غائب یعنی که دیجم چی شد؟ الطالب علیف لام گرفت یعنی معرفه شد و اسم صریح هسته. خالدون مریضون یعنی نام ها دیجه چی هسته؟ علامه نام ها. این یکم قسم. دویم چی؟ دویم در اول جمله مستر معول باشه. در اول جمله چی باشه؟ مستر معول باشه. هو الذی یعول به مصدر صریح، و اینکه در اول میاد به مصدر صحیح، مصدر معول و مصدر صریح در بارش ان شاء الله گپ میزنیم درس بیاین. خب مگه یتکون من حروف مصدر ان و تشکیل یافتن از حرف های مصدر ان پلوس فعل، یعنی که ان میاد و بعد از او فعل میآید. از انشاءالله شرح میکنیم که این چی را در نظر داره و چی گفتنی های. در باره مصدر معول اول کمتر معلومات بتیم که یک دویم بارا سیم بارای در درسمون میوید و در بارش نمیدونیم که مصدر معول چی های. مصدر معول به سه حرف میوید. در اینجا یکم ان آورد، تمام ان و فعل. ان و فعل در حالتی میوید که اگر فعلش فعلی مداری باشه ان قطع فعلی مداری میوید، اما با معای حروف مستری ما داریم، ما قطع فعل ماضی میوید و قطع فعل مضاری میوید. و انا ای اخوات اینا، انکا مثلا انا یعنی که ای اخوات اینا است و اسم خبر داره. ایم چی های مستر شده میتونه و مستر معول میتونه که فی محل رفع فاعل باشه، فی محل نصب مفعول بهی باشه، فی محل جر باشه، یعنی که وابسته ای اعراب است که در کدام حالت قرار داره. دیگه مثال بیان میکنم، قوله تعالی آیه بیان میکنه که الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ان تصوم خیر لکم. دیگه مستر معول چی است؟ ان هست. ان تصوم گفتیم که ان چی میاد؟ در فعل مضارع میدره. یعنی مقصد همی چی است؟ تقدیری همی چی است؟ تقدیری ای سیامکم خیر لکم، سیامکم خیر لکم. اعراب شده چی خیلی میشه؟ انت صومو دیجا فاعل مرفوع میشه، یعنی که فی محل رفع فاعل میشه. و خیرون در اینجا خبر میشه. خب لکم جارو مجرور، یعنی که مصدر صریحش چه همیره؟ مصدر صریحش همیه که سیامکم خیر لکم. خب دیگر میسومون آورده است انت بقا هنا احسن لک، تقدیرش چیست؟ بقا اوک احسن لک. مصدر رو عمی خیلی میویم. خب خیلی جمله امروز درس بزیوتره، یعنی که دیگه او شوائی نمیکنیم، یعنی موقت چخیمیه و این نقط چخیمیه. انشاءالله درس خاص اگر که آمد در بوی مصدر معول توجه بیانش میکنیم. یعنی ما فهمیدیم که اگر مصدر معول بیوید در اول چی میگیم؟ این جمله را میگیم که این جمله جمله اسمیه، اینجا فعل هم داریم و ان اصلا جمله به حرف سر نمیشه. مثال با حرف اگر سر شده باشه ما نمیتونیم این جمله جمله حرفیه، خیمه نداریم، ما جمله اسمی و فعلی داریم. در اینجا و وو در اینجا چیست؟ حرف هستی و انم حرف هستی. اما در بعدش چی اومده است؟ تصوم و فعل است، فعل مضاری هستی، فعل و فاعل. و اما در اینجا نمیتونیم این جمله جمله فعلیه. برای چی؟ برای که مصدر معوله. وقتی که جمله با مصدر معول که سر شد جمله را ما جمله اسمی میگیم. خب قسمی سیومون، سیوم چیزی که اگر که در اولی جمله دیدیم ما جمله را حکم به جمله اسمی میکنیم، چی است؟ انا حروف مشبهون بالفعل، حرفایی که مشبهه بالفعل است، یعنی مانندی با فعل دارن. خب اینا کدام ها هستن؟ والحروف المشبهه بالفعل ما هي ان و خواتها، یعنی ان قطی خواهرش. مثال ان الله غفور، ان الله غفور، ان چی هستی؟ حرف هستی. اما گفتیم که مشبهه بالفعل. برای می لیتنی کان ان لکن لعل لیت، اینا چی هستن؟ ای حروفی مشبهه بالفعل هستن. اما جمله فعلی من چی؟ جمله فعلی هی التي يكون صدرها احد الافعال الاتيه. میگه جمله فعلی همون است که در اولش یکی از همین فعل های می اومدگی هستن. کدام؟ فعل تام، یکم فعلی که تام، یعنی که جمله با چی سرشا؟ با فعل تامه. ما یادونه که فعل های ما هم تام میشه و ناقص میشه. هو الذي، یعنی که فعل تام چی است؟ میگه هو الذي یکتفی بفاعله و یتم به المعنى، یعنی که فعل کننده است، میگه با فاعلش و با امو، یعنی که تام میشود معناش. فعل مثال چی است؟ قرع علیون، یا که شریب محمدون، یا که ذهب سعیدون، نامت طفل، طلعت الشمس، خارجت فاطمتو. یعنی هر یک فعلی که تام است چی میکنه؟ در اولی جمله که اومد او را ما میگیم که جمله جمله فعلی، و همچنین ناقص، و همچنین ناقص. اگر که در اول جمله فعل ناقص هم که اومد چی میکنیم؟ میگیم جمله جمله فعلی است. جمله فعل ناقص چی است؟ هو الذی لا یکتفی بمرفوعه، یعنی که اکتفا نمیکنه به مرفوعش. یحتاج الى اسم منصوب لاتمام المعنى، یعنی که با منصوب احتیاج داره برای کامل کردن معناش. یعنی ما میدونستیم که افعال ناقصه را چی هستن؟ کانا و اخواتهاش، کدا و اخواتهاش. مثال کان الجو باردا، یعنی کان الجو. در اینجا اگر که ما نصب نیاریم، در همینجا خبر شکی نیاریم، کان الجو یعنی با میگه که هوا بود، هوا چی بود؟ خنک بود، گرم بود، یکان یعنی معنا کامل نیست. به همین خاطر چی میگن؟ کانه ناقص میگن. کانه فقط خاصتاً از 13 خواتش، کانه خودش تام میآید و دیگرش نمیآیند، یعنی دیگر اخواتش نمیآیند، غیر کانه همش ناقص هستند. مثلا در اینجا گفتیم که کان الجو باریدن، باریدن که ما نیم، یعنی که کامل شد معناش، به همین خاطر ناقصش میگن. یا که کاد طفلو، کاد طفلو، قریب بود که کودک چی؟ قریب بود که چی؟ یس قطو می افتید. و در اینجا وقتی که موندیم خبرش چی شد؟ کامل شد، یعنی ناقص بود، یعنی معناش تام شد. موضوع دیگری ما افعال شروعی، افعال شروع. قیدش خیلی است. افعال ناقصه تدل على بدء و شروع بالفعلی، میگه فعل های ناقصه هم، یعنی که های فعل های ناقصه میگه و دلالت کننده است برای آغاز کردن، برای شروع کردن، بالفعل با فعل. و هیه و آنها میگه أنا أنشأ وأخذ وجعل وطفق وشرع. عملوها يعني كي عمل شون شيستاي تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر رف مكنات اسم رو وناس مكنات خبر رو إلا أن خبرها يجب أن يكون ماكي مگر اینکه خبرش واجب است که ان یکون جمله فعلیه، یعنی که فعلها مضارع، خبرشون حتما و حتما چی میویه؟ جمله فعلی میویه، یعنی اسم نمیویه، جمله میویه، جمله فعلی میویه و فعلش فعل مضارع، فعل موزنه، فعل مضارع. خبرش چی است؟ واجب است که جمله باشه و جمله جمله فعلی باشه و فعلش فعل مضارع باشه. لا يقترن بأن المصدريه مطلقا، مطلقا قتی انی مصدری نمیچسبه، یعنی که به ان نمیآید، یعنی که یجب تجرد خبرها من ان، واجب است که تجرد خبرش، یعنی که مجرد باشه، یعنی که خالی باشد از ان مصدری. مثال میگه که جعل المدرس یشرح الدرس. جعل ده یه چیست؟ فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح. اروبوشا میخیل میکنیم فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح. المدرس ده یه چی میشه؟ اسم جعل مرفوع علامه رفع الضم الظاهره. یشرح ده یه چی میشه؟ فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضم الظاهره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وجمله فعليه من الفعل والفاعل، يعني يشرح يعني هو، چی میشه؟ فی محل نصب خبری جعله میشه. الدرس مفهوم منصوب. خب ای یعنی که معناش چیه؟ معنای همین چی هست؟ میگه شرع و بدع به شرحی، شروع کرد یعنی که آغاز کرد به شرحش، به شرح درس. طفق الطالب یکتب. خب ایش هم مثل همون اعراب میکنیم. خب طفیقه را چی میگیم؟ طفیقه را فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح و الطالب دیجه اسمش چی میشه؟ طفیقه میشه و مرفوع علامت رفع الضم الظاهره. یکتب فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضم الظاهره والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو. جمله فعلیه من الفعل والفاعل فی محل نصب خبری انا طفیقه میشه. همش یک نوع اعراب میشوند. یعنی که خب دیگه چی گفت؟ شرعت الام تعد الطعام، یعنی که مادر شروع کرد به آماده کردن طعام. همیشه اعرابش مثل ها میشه، یعنی که شرع. خب این تو خیال علامه تعنیسی هست. الام دیگه چی میشه؟ اسمش میشه. تعد خبرش میشه. طعام مفعول منصوب. خب انشأ محمد یقرأ. انشأ یعنی که آغاز کرد با خواندن، محمد آغاز کرد با خواندن، یعنی یقرأ و خبرش. خبرش باید که لازم است که چی باشه؟ گفت فعل مضارع باشه و قطعا نیاید. خب در اینجا اعرابش رو ذکر کرده است. خب اعرابشون کردیم در برود دیگه تکرار نمیکنیم. میگه من الافعال ایضا التي تعمل عمل کان افعال المقاربه. میگه همچنین از جمله فعلای که عملی کانه را انجام میتین، اونجا چون که دوباره ناقصا گپ زبودیم که عملی کانه را انجام میتین، میگه افعال مقاربه هستن، افعال رجاء و افعال رجاء. افعال مقاربه چی هست؟ میگه نح، کاد و اوشک. سندرس ان شاء الله فی خیر میگه که ولی بعد میآموزیم یعنی که افعال مقاربه چیه. کاد را خبرش قطعی انی مستری، چیخی در بالا خوب با انی مستری تماما خبرش نمیویا. کاده یعنی که گاه وقت میویا، گاه وقت میویا، یعنی که اکثر و تجرده، یعنی که زیادتر، یعنی خالی از خبرش ای ان، اما میگیره. انا اوشکه چی؟ اوشکه اکثر و اقترانه، یعنی که زیادتر قریب است خبرش به ان. مقصد اگر جمله گفتنی باشی اوشکه، مثال کلمه را میگوی ان میگوی بعد فعل ذکر میکنی، یعنی که بسیار قریب هستی خبرش به ان گرفتن. اینو کم در اگوی هستن انشاءالله یک درس تکدن در کوری تا یک درس همشه به نیویت خوب میشه که افعال مقاربه، افعال رجا، افعال شروع، یعنی که کامش قطعی ان میاد، کامش قطعی ان نمیاد، به نیویت چی میشه؟ خوبه. انا در اینجا با گفت که افعال چی؟ رجا. افعال رجا چی هسته؟ نحوه عسى و اخلاق لقا خی عسا و اخلاق لقرا آورد ایجا به غرض یه حارو هم هست ای حارو شزیک نکت الله عالم میگه که عسا الطالب ان ینجح یعنی که اکثر اقترانه خبرش به ان مثل که عسا الطالب ان ینجح ان آمده دیده در بلوفو ان نمیویا اخلاق لقا میگه اخلالوقت السماء ان تمطر یعنی که ایم چی هستای امی افعال رجا خلوصه همش همه امی خودشم سه دونه ذکر کرده یه امی چی میکنن خبرش ان میگیرن ان قطی بگیم که بسیارتر میوین و هذا الافعال الثلاثه مگه اوشک عسى و اخلالوق مگه یکثر اقتران خبرها بان المصدریه یعنی که همین سه تایی که ذکر کرد او شکر قطعی عسا و اخلاولق ای او شکش ای چی هست ای افعال مقاربه هست اینو رو تقسیم میکنیم خیلی آمیخته میشه یعنی ای افعال رجا نیست او شکر ای افعال مقاربه هست و عسا قطعی اخلاولق و حرا ای چی هست ای افعال رجا هست یعنی هر سه همه یکی انا بسیار تر قبول میکنن انی مستری را بسیار تر قبول میکنن اما افعال شروع تماما قبول نمیکنن جایز نیست که استفاده بری افعال مقاربه ده چه؟ افعال مقاربه ده که ده گاه میکنن یعنی میشه که استفاده بر میشه نکنی نکردن بهتر است این درس من انشاءالله افعال شروع در جده چی میشه؟ تمام میشه انشاءالله خب در جده یک چه ایراب میکنیم ای افعال رجا را ایراب نکردیم مثال همه جمله ای که نیست که عسى الطالب ان ينجح امیر چه خیل اعراب میکنیم عسى فعل ماضی ناقص من الافعال رجاء مبنی على فتحة مقدرة على الیف معنی من الظهور یا تعذر الطالب دیجا چی میشود؟ الطالب دیجا اسمش میشود اسمی عسى میشود مرفوع علامت رفع الضم الظاهره ان خیل حرف نسبه مبنی على سکون لمحل من الاعراب ینجح در اینجا چیسته فعل مضاری منصوب به ان است و فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو و انجح ان ینجح در اینجا چی میشوه جمله فعلی میشوه فی محل نصب خبر برای عسى میشوه خلاصه دیگه همش هم خیلی اعراب میکنیم حیوان رو میخوانیم ترجمه کنیم انشاءالله کلمه این همشه بیان میکنیم بنویسین الدرس العاشر درس دهم رن الجرس وبدأت الحصة الخامسة زنگ زده شد و آغاز گردید حصه پنجم مرت عشر دقائق او اکثر ولم یأتی المدرس ده دقیقه یا اینکه زیادتر گذشت و اما مگه مدرس نیامد سئم الطلاب الانتظار طلب ها خسته شدن از انتظاری و الطفق یتحرکون من اماكنهم ويعبثون وطفقوا يعني كي آغاز كردن يعني كي پرداختن از جایشون برخیستن و با ویران کردن يعني كي خراب کردن پرداختن يعبثون خراب کردن ویران کردن فبعضهم وقف يخطب بعضی از اونها برخواستن و خطبه کردن و بعضهم جعل يكتب على السبوره و بعضی ازشون در دستگاه در تخته سینف نوشتن را آغاز کردن. دخل المراقب فجأتا و قال داخل شد مراقب ناگهان و گفت ما هذا امركم فوضى شما را چی شده است؟ یا که این چی است؟ امركم فوضى به معنای که مختلطون یعنی چنان مختلط شد چنان به یک دیگری بگیم اختلاط کردن که یکی را از دیگر فرق کردن نمیشید. کان الفصل سوق بمثل اینکه سینف خانه بازار باشد اسمعوا بشنوید ان مدرسکم مریض مدرسه که مدرس شما بیمار است فلم یحضر اليوم امروز به درس نمی آید فیمکنکم الذهاب الى المكتبه پس ممکن است برای شما که به کتابخانه بروید او الانصراف الى محاجع یا اینکه به خوابگاه برگردید ان تذهبوا الى المكتبه خير لكم رفتن شما با کتابخانه خیر است برایتان خرجنا من مبنى المعهد، خرجتم از بنای دانشگاه. كانت الساعة الثانية عشرة ونصف، ساعت دوازده و نیم بود. رأى بعض زملائي أن نعود مدرسنا المريضة. نظر دادن بعضی از رفیقانمان تا اینکه زیارت کنیم معلمی بیمارمان را. فقلت لهم، با آنها گفتم، ليس الوقت مناسبا للعيادة، گفتم که وقت مناسب نیست برای زیارت کردن. سنعوده بعد الصلاة العصر، او را زیارت میکنیم بعد نماز عصر ان شاء الله. قالوا رأي رأيك، رأي تو است، یعنی نظر نظری تو است، یعنی چگونه که تو میخوایی همون گونه میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.